يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشر مساكين من أصل ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا أحلفتم وخذوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الحمل والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلا أنتم مطهون وأطيعوا الله وأطيعوا واحذروا فإن تولوا فاعلموا أنما على رسولنا بلاغ مبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ولما حكم يعلم الله من يخاف من الغيب فمن يتداعى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم إذا وعد منكم هاديا بالغ الكعبة أو كفارة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله من وضع عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائل كذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قال تعالى قوم من قبلكم ثم أصلحوا بها بكافة ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا ولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم سورۃ مائدہ پدې کې بیان د سلورو مسلو حرام غدي چې الله حرام کړی دي حلال غدي چې الله حلال کړی دي نظر د الله په نوم پېښ کړي د مخلوق د نومونو دا غي په نومونو نظر نیاز مې پېښ کوي دا حرام دي لسی سیوا سورۃ مائدہ نه هیڅ ختمې شوې د دې زینا لسم ایسا او بیا بیان دا سلور و مسلو کمی چه سرد سورت کیوئے یا ایو اللذین آمنو دیدن رب تحریمات اللہ چه کم سیزن اللہ حرام کری دی رب تحریمات العباد باندی چه مخلوقات کم سیزن ہاں پزان بانی حرام کری دی نو آغیتا حرام وائے او چه کم اللہ حرام کری دی آغیتا حرام وائے اے مومنانو لا تحرموا حرام مگنے پاکا چڑوا کری اللہ سازو دا پارا او جاتے مکوئی بیشک اللہ مینکی جاتی کم کن سرا و خورے داغنا چرد دا کرے تاسو دا اللہ حلال و پاک ویرے گے دا اللہ نا جا تاسو پاکی یقین کن کن ننی جی تاسو دا اللہ پا خطائے پا قسمون اسلاسو کے ولیکن ننی جی تاسو پا قسمونو عقق تم علیمان چا قس کرے تاسو پاکی بانی دا قسمونو زرنون پاغی دی قص کرے دی عقدتم الایمان چه قص کرے تاسو دی قسمونو نپاغی چه پا کم قسم دی قص کرے پاغی دی نسی پا کفارتو نو کفار داری تو آمور کولی لسو مسکنانو تا درمیان آغا چه تاسو تو آمور کولی پلا حالتا یا جامی دی آغیتا یا زادوز در قبیری چه کدا قسم دیو که نو دا قسم او پا رواسیز دی قسم کرے نو دا غی کفار ورکا او قسم مات کا تر ایز با اوبا نسکم نو بس کل خو حلال دی دا غی کفار ورکا اوبا اسکا او پا غی داغی کفاره ورکا کفاره با سور ورکی لسو مسکنانو تبا روٹے ورکے دو ٹیما او یا لسو مسکنانو تا کپلی ورکا یا لسو مسکنان یا ازاد کا یو رقبا چونکہ ازاد اولم دے زمانہ کی مشکل اشتراز خاصنا کپلیم دیر گرانی دی نشور کولی خلق کا نو کم سے کم دو روٹے لنبے حکم دے نو روٹے ہوور کا کھانا دو ٹیما یا کاغا نی نبیا لسو کسانو تا لسو فدی ورکا فمن لم یجد آسوک چونو میزال قسم کفارا را رو جی دی انسی دری را جے پر لپسے ہو خدا آغا سوک چھ طاقت دا دی نلری نو آغا با رو جی دری را جی نسی نن آسوک رو جی نسی علیکہ رو جی خوبا آغا چاہے چھ طاقت دی نلری دا کفارا دا قسمون استاسو را آج کلا چھ قسمون اوکر اتاسو تو ایسا با دا خضی سر خبر نو کم رو سر خبر نو کم پلار سر زمان قسمی قسم مات کا دا آغی کفارا ورکا دا آغی سر خبر اوکا نارواز آغی سر خبر نکول وحفظو ایمان و قوم قسمونو اوخره یعنی چه قسم دی اوخره نو ساتنهو که ده قلو قسمونو ساتنه دو قسمه ده اول زان بس که ده دیر قسم کولو نا بس اروا پرس خبر قسم که او بیا کفاره نادا که او دویم دا چه قسم دی اوخره نو حفاظت ده قسم داده چه ده غی کفاره دا که دارنگی بیانی اللہ تاوسط اللہ الخامخواه تاو شکری آدا که تحریمات اللہ اے مومنانو بے شک آس کرد شرابو کول دا جوارے ولن صاحب اولد درگاونو تا ولد دام قسمت مولو مول پغشو ارے جو سمین عمل شیطان دا پلیت کار دے پلیتی را دا گند شیطان نام ارے جسے ویلے دے خوا شراب جواری درگاونو تولل قسمت مولو مول پرخانو کدا تول پلیت تی دا چې پلید دی چې دا غی نه بوی زی خارجس او نجس دا غی نه بوی ندی او پلید وی فاجه تنیبو زان بچ کئی دا غی نا خامخا تازو با کامیاب شئی دا با که خلو ورکره دا لگا که ناستے خوری یہ دا زان بچ گئی او دا پیخانو که ناستے بشکا دو جے ذکر کئیوش زکا غوالی شیطان چواکی کی واچه سازو ترمینزا العداوتا دشمنی لرا والبرزا تربگنی پس کلو دو شرابو پکلو دو جوارے کی شرابو جوارے کی یو نقصان دشمنی انسانانو کے پیدا کی او دویم نقصان دا چو بندی دا تاسو لرا عن ذکر اللہ دا اللہ دی کتاب نا نمی بودا ار یو چو دا اللہ دی کتاب نا بن شرے رے وجہ دا جوارے و دا شرابو دا وان السلاة او دا عبادت بدنی نا دا منزون نا منزونم خلق نکے نائے تاسو منکی دن کی مانا منش دے گا بلتو کارنونا چکر دا آیات را گئے حدیث کے راجی عبداللہ ابن عباس ہوئی انتہینا منگ منشو بیا بشراب نسکو شراب ہما کس کرے جو چو حرمت دا حکم دا شراب را لوی باس نو که یو سره نظر منخ تا دا بلچا پنم پیش کئی نو چه آیاتون دا غیر اللہ پا منخ تیرال چه منه دی اگر لانی ملانه پوئی دا صحابه خدا نوی جدا پخانه خلق نپوئی دا چه دا من بشرابو نسکن باس حکم راغ منشو نو چه حکم پا حرمت دا منخ تا دا غیر راغ نو منشکنه پا شرابو راغ منشا دارنگی جواری دا لاتریان چرین سبا سورا خلق دا لاتری چھئی یا دا بل دا سور توئی باندونا بیما دا تول میسر کے داخل دی ہاں واتی اللہ تابداریو کی دا اللہ تابداریو کی دا پیغمبر واحضرو اویلے کی دا اللہ نحام فائن تولے تم کواولے دیتا سو پوشے بیشکا با پیغمبر دمون دیتا سو اللہ کارا ہمو خود سو اللی یو راوی بیما روا کا دا روا دا میں ناروا دیو ناروا با انشاءاللہ ہی حلال چه روا دا راکاو لیسا لاللزین آمنو میتاب دیو خلق روا کری انشاءاللہ پدیو استاز با روا انو کردے که خیری لیسا لاللزین آمنو وہ سمجھے کلا کلا گاڑی کی روانی یو آج ماتا گاڑی نو دنو دا سلام کری یا مکہ ہوگا مطا چا سلام کری یو فکر تصحیح کر لیسا لاللزین آمنو وامنو سالیات نشتره پاکستانو چی مال روڑیو او نشتره پاکستانو چی عمل کریو نیک سپه نشتا جناهن گنا فی ما پاسکی توعیمو چاگی خوللیو تعامل خلی پخوا اذا متقو کلی چه زان بچ کریو دا نظر دا غیر اللہ نا پخوای خوراکون کریو و پو خوراکونم که دا منخت دا غیر نیزان بچ کریو پخوا و سم خوراک کوا خود منخت نزان بچ کوا و آمنو او ایمان روڑیو پا حرام والی دا غیر او عمل کریو نیک پس دا حرام والی دا غیر نا نو سم متقو نو بیزان بچ کاو و سم زان بچ کئی پخایم پتوامنو کې د حرام غیر الله نه ځان بچ کړو وسم ځان بچ کړي وا امنو او یقین کړي په حرام والو دې دواړو په کوم دواړو په شراب او په جواره په نظر د غیر الله ثم تقوا پایندکم ځان بچ کړي د منخت د غیر نه دی آیات کې تقوا سوزل ذکر شو اذا متقوا ثم تقوا ثم تقوا سوزل درې زمانی سوري درې په خام خوراکونه کړیو خو نظر ته خوراکې نه وکړې پسم خوراکونه کړي زمانه حال کې خو نظر د منښت د جوړوال نه ځان بچ کړي پاینده کې کلکې اراده کړي چې ان شاء الله نظر د غیر بنو خورما رضلا یا په خایزان بچ کړو اتقوا ځان بچ کړه شرابونه ثم تقوا بیزان بچ کو د نفس محرماتنا هر حرام او درې ثم تقوا بیزان بچ کو د شبهاتنا چې کوم سیس کې شوبم راځي د حرام وري اغینم ځان بچ کړي د شبهاتنا دعا درې مترجمه اذا متقوا کله چې ځان بچ کړه شرک نه شرک نه هر قسم شرکیات نه ځان بچ کړي ثم تقوا بیا ځان بچ کړه د کبایرنا د کبایر نمزان ساتي او درین ثم تقوا بیا ځان بچ کړه د صغایرنا هم بهر مویتوي شرک نمزان بچ کړه دلو نمزان بچ کړه د وړو نمزان بچ کړه واسنو نیکیم کړه نیکو کارم پرزګار موحد هم دې والله يحب المحسنين زد السلامینکم تلو محسنین شرک نمزان بچ کے دولو دلو ینا دے پار سو ورزی اس نظر دا اللہ اے مومنانو خامخا امتحان اخلی ستاسو اللہ فیوشی دخکارنا دسیگی باغیتا ایدیکم لسون استاسو او غشی استاسو نزدی نزدی با دخکار پوخو کی گردی حرم کے دل تو مکلکل استابان اللہ امتحان راولی ستا فیوشی بان خوو سوشی دعوت پا در قید بدفیلی در ناکار ادا سے یرم دا امتحان دے اللہ پتابان امتحان کئی نکتا ہے کہ کام زمارا پلیتی پلیتا گاندہ ما صلح بدنامے یعلم اللہ من یقابوه بالغیب آفو گندے ختام زان سرا گند کئی دید پارا چھ ظاہر کی اللہ خلق تاسو چھ یریگ دا اللہ نا بالغیبی نا دیدا وانا انی اخاف اللہ همانه تا دا یواز احکار نه ده هر گناه په تابعه باندې الله امتحان کوي په دې جمعات کې به یو کس نه موبایل پاتې شي تا ته په خپته شي دا د درې روغو نه په فقیر جوړو په دې جمعات نه وځي چې به واځي په دکان ته خرچ به کی امتحان در باندې کو ناکام شوي امتحان دا دې سلام دې او جال بس په توله کې په منډه هغه بس واښه ورو دا موبایل خوستانو او هو دا واله دا سرکار دې ها د پردی مال تبا اصلا نکی پردی مال بزان سره ساتی ملاو شو پتا دا تنو ورکا چه ملاو نشو غریب لبا ورکی بیا کوشش دا ورکا زانه لری ساتا اللہ دا غی وست بڑی خست مال در کی دلا تا دا بل دا مال خیال ساتی اللہ وستا دا سیزنو خیال ساتی ومن ایتا دا جاتی جاتی اوکو پرز دینا دا غد پارا عذاب دید من تا خوش را داوی من خو خلقو تا داوی دا پردی مال حفاظتو کا مو خدا وایو یا ایو الذین آمنو زمن د مسلمانانو د ملک حضرت د دفاع پکار دا د حفاظت پکار دے یا ایو الذین آمنو مومنانو لا تقتلوا سلم وجن احکار فدا چال کې چې تاسو په حرم کې په حالت د احرام د حرم کې احکار بنه کې سیوا احکار یو کو احکار شکار یو کو شګ شکار کې راوځي د احکار کې او هغه ملک له کچ احکار دی او په همن لګ کنه اچا چ ملک دی احکار له راستا سنا قتل کو او متعمدن فقصرا فجزاء فا تفریف محذوف عليه جزاء لازم ده په زبانه سزا مثل ما پشان دا قتل اچ د اوجه من النعم یعنی د زناورنا صحب دی وجلی ایگر حیوانات تخکار دی کرے تو فیصلہ با کئی پاغی بانی زوال اندو انصاف دار من کم سا سنا حضی اندابا حضیوی قربانی بوی بالغ الکعبا رسیدن کی کعب شریفی تا او کفارت طعام مساکین یا کفارت طعام کول مسکنانو تا او عدد ذالکا یا برابر داری سیامن رو جیری لیزوقا در پارا چوسکی و بال امری انجام دکار فل اف اللہ و اما صلح ما فکر اللہ دا کاش مخیر کری مخیر دا سکاون نکری ما فکر خواندہ کی مکوا آسوک آدا چرو گرزی دے بدکار تا نبت لبو آخلی اللہ دا گنا صدا بور کی او اللہ دے زورو ورو خواند بلدے دی آیت کی دا آئیمو خلاف دے اصولو کی دا آیات ذکر کئی او دا مسئلہ امام ابو حنیفہ وی د حرم په حدود کې په حالت د احرام کې یو شریخ کار ملکو کار یو کو نو داغه په ایواز کې امام ابو حنیفہ وی مثل باور کوي مثل مانوی مثل مانوی باور کوي زکا چداغي مثل سوری مندل مشکل لی نو مثل مانوی داغي قیمت باندې کوي نو قیمت عام خلق داغی نشی معلومی ده کم زی که قتلو کو نو دا آغا زی که داغ سیز قیمت با پا دو انصاف دارو ہو لگئی علاکه یو تشا جکم منصفانی دا دی سیز قیمت پا دی زی که سور قیمت تیره دا شای چه پا دی بازار که اخلی نو قیمت دور ده دو سوا ریالا نو داغی قیمت دا مقدر شی دو سوا ریالا نو کپانے دو سو ریالو باندی بل ساروے کے دا گڑو پیسو ناغب واغلی او پا حرم پا حدود کے بے علال کی مناکے حدیان بالغ الکعبہ حدیان رسیدن کے کعبی شریفی دا حرم منا دا خوچون کے اغیر تعبیر پا کعبی سکو جادہ کعبی پا حدودو کے دا منا ہو کپانے باندی چیر تا ساروے نکے دا پیسی دوروی دا رسید چی ساروے پہ نکے دا نو دا غیب بیا کفاری کفاری جوڑی گی چه دا سو کفاری جوڑی گی دا دین لس جوڑی گی فدی پنزوس فدی جوڑی گی لس فدی شل فدی جوڑی گی نو اغا کفاری با اغا مسکنانو تا ادا کی شل پنزیش پگیش یا به یو کستا دا کی غریبی یا پنزو یا لسو تا چاسو تا ادا کی ہو کفارا خو مقرر شوا چه لس فدی دا غیب جوڑی دی خود سر اوز دلسو فدیو پیسی نشتا قیمت نشتا نبیا با داغی پا ایوز که دے دور روجی نیسی لکا سورا چه داغی نا فدیی جوڑی دی پوشوی که پوشوی دیر پارا چه اوزه که سزا دا خپل کاچه بیا داسه نکی پاغی نداد امام ابو حنیفه پا نزبان دی او د امام شافی رحمت اللہ امام ابو حنیفه وی که مثلی سوری داغی پیوز کیو خوار کا کنی نو داغی مانوی قیمتو لگوا او امام شافی رحمت اللہ علیہ وینا چکم شی وجلے دے نو داغی پیوز کی با مثلی سوری ورکی سور داغی پا برابرے کی چسنگ آغا وجلے دے آغا امنا قدو آغا امنا رنگو آغا امنا آغا پشان ورائی آغا پشان ویخون دا لیرگران کار دے آغا سبشی سنگ مومی اگر شان کونتر پس با کم جائیں گرد یار اگر قطن با یا با ولی یا با غٹی یا با آغا سے توری یا با آغا سے برگی یا با نی نو دی وجه نا امام شافیوی مثل سوری او امام ابو حنیفوی مثل مانوی باور کرد اگر قیمت بلگئی احل لکم سید البحر حلال دی لکا اسی وجلی دا نو گدوری باور کئی کونتر وجلی دا نو چرگ باور کئی ہاں او چه داغا نینو مثل سوری بود لکه امام سی بوئی او امام شافی وی نانا چه کم شی وجه ده اق شی پا اغ رن پا اغ دزین پا اغ غنب بولا ورکی احل لکم سید الباری و طعامو مطاع لکم ولی سیارا تحریمات العباد حلال استاز پارا اخکار دریابو چونکی بیت اللہ پا اچو نو تازیمن اخکار دا بیت اللہ حرام کو او دریاب پا اوبونو پتامو او تام دې دریا فدا ساو د پاره او د پاره مسافرو حرام دے د بیت الله سره خوا کی حدود کی جدی سره غرق سمندر به یی میان خلق نشی دے او تحریمات الله حرام دے پتا زبانه کار دو چھ سو پوره چھ پہاڑ په حالت دے حرام کی دوج تعظیم د بیت الله نا وجری دا الله نا وتق الله دا سمزل شو نہ همزل وجری دا الله بادشاہ چھ تاسو هغه تو پورته کولے شی نزور الله کزول الله کعبه شریفه کور د عزت قیام لنا د فارا د درو د خلقو د فارا د عبادت د خلقو د فارا د امن د خلقو د فارا د اصلاح د خلقو اذر خلق اصلاح کیږي الته د خلقو ته امن راځي الته خلق د عبادت د فارو ودريږي او د فارا د میاش د عزت او میاش د عزت الله ګرځول د عزت میاش د عزت او احادیا ګټ پیسو والقلائد بن والا سروي غالته به او ته هار امبل چولیو د پاره د دې چې د دې سالو سوق بيزتيونه کې چې دا روانه ده په حرم حدود کې والا لېګي مینا کې نو چې غاره کې او ته امبل له یا غ سروې ګډ ګډوره د الله د پاره علالېګي نو داغي عزت شتا او هغه چې غاره کې قران دې کسولې جوړ کړي دا قران لا روان دي نو داغي بيزتي شتا خیر دې شلاس کے قرآن دے لاس کی کتاب دے اور آروان دے ستا جماعت و مدرسے تا داغے کدا عزت شتا نا داغی بیجتی ہو کوئے ذالکا دادے پارا چپوشی تاسو پشکا اللہ پوشی پاسبانے چپاسمانوں کی روا چپنوں کی دی او اللہ پوشی دے پویا پوش پشکا اللہ دے سخت دابوالا پشکا اللہ دے بخششون کی مہربان نشتر پیغمبر بانی مگر رسول او اللہ پوشی پا چکارکوی و چپٹوی تاسو وایا نده برابر خبیص و پاک خبیص نظر منخ تا دا غیر پنم چه پیشوا خبیص دا نظر دا بابا نظر دا پیرخانو دا درگاونو زیارتونو وطوئی پاک نظر دا اللہ اگر کتاجب کے غرزی تال را قصص و خبیص دیروالی دا پلیت مال پلیت کمی ہو شده نظر دا بابا پلیت تے مردار دے گن دے اگر که گٹ گٹ پوٹی دی اگر که پا سوچو والو کی سرکلی دی خو پلیت دی اللہ ہوئی اولو کرے باکی خلوال کرے دا فتق اللہ و یرے گی دا اللہ نا دا سیم درشو فتق اللہ زان بچ کئی دا نظر دا منخت دا غیر نا دا اصل بیا بیا خو نوئی فتق اللہ یہ اقل مندو کا اقل مندی زان بچ کے گو رے اقل مند پر کلے گیا دے چھیلے بوت دے رے دعال لکم تبلون خامقا شفر کامیاب بس عدب اور کئی مومنانو تا چھو مومنانو بیجیت پوسو نا مکوی اے مومنانو سوال مکوی علی شاہ دلیل سیزنو بلا فیدی کسکارک لیجیتا اصاد آغی حقیقت نتسوکم خفب کتا سلرا کتوی دا شیطان سو بچی ری وایو بچی تی وګوره ماته کنزل کونو وای وګوره نو تاسو سوال دا چې وکړو قرآن وای به دې ته پوښونه مګو دې بیا و تا خفقي ماته یو کوزه د شیطان متیاجه کوي کنه کې مې وګورځه مې پتا به کړي مالو کي پته نشه کې دې شي پتا یې کړي دې بل سو بچي دی ما یو بچي غاده بنګ شتا وندې دې ځکه چې دا ته پوښونه کینو دا شیطان چې دا الګا دا ته پوښونه سره کې بچی شته خود شته ها بچی شتا دا غی خز شتا لاران مشران نکون شتا ها تسو کوم نو دا مسئله دا نزو نیاز شروع دا منقی دا بابا دیو دا شیطان سو بچی تسو کوم وین تسلو حینا وین تسلو کسوالو کتا کسوال کوئی تاسو آن ها تا دی بیزی تفو سنو پا وقت یو نزل قرآن چه بیان اولیش قرآن هم نو تبدلکم خفبک کاربک ریشی تاوستا حقیقت داغی نو چه داغی حقیقت تازو تخکارشی او حقیقت بے دیر بیکار ویستا فبارکی نو بے بیزیس پکرم نو اف اللہ آنها ما فکری اللہ آنها دا دے بیزیت پوسن فخواری کری خیر دے او پائندہ کی مکوام اللہ بخشش کی انکی دے حلیم سبناکن تاکی سوال کرو دی بیجیت پوسنو یو قوم من قبلکم پوکاستا سنا بیاو کردی دا گئی پدی بانی انکار کا ان کی کفر اوکا انکاری پدی اوکا لکا بنی اسرائیلو ما جعل اللہ من بحیرت ولا صاحبہ ولا وسیدت ولا حام دا یادو نزور العباد نری چھے ہاں نظر با مخلوق دی پیش کول یا د قبلی د تحریمات العباد ندی چدا مخلوق بن کړو خو اصل دا دا چدا د قبلی د تحریمات العباد نشری دا با مخلوق فضال بالی بن کړو دینه به فایده نه غستا دا سلور قسمه زناور دا ګرځول الله باهیرا نصایبان او سیراو نحام خط تفصیل په دې ځای زاد المسیر کړی دی بس حضرت الله نو ځوې بحیره سلوئی سائبه ستوئی وسیلہ و حام لن دا سیاد دی بحیره دا بحر ندا بحر وشلولو تا دریاب تا بحر زکوئی چاگز مکشلیو پا مخی روان دی زکو تا بحر وئی نو دی با یو زناور بو وا میخا بیزا گڑا چسا آغیب دیر پای کریو دیر پای فشتاگینا بیر دیر پی واغسته دا سحا دا پوری دیبا تر دیر فیدا حاصل اکرانو بیا بیدا سی پری خودا غب بیولد اوشناو او بیا بیوی پدی دا چا نظر دی پی با تی بیدل او اغا بیتی ناغسل وی پدی دا بابا نظر دی زکی دا دیر فیدا منگل راکلا دیر مو دا پی ساروی نور گئی خو معلومی گی دا چا پدی دا فلانی بابا لاس دی او دا اغا پی نظر دی بیا با تی خفای بیدل و بیا با تی فیدا ناغستا او وقت بیولا سیری کرد و اغا بیولا شداس و فسونو کی نام ساروی کرده دا ویده که دیده گوله سمو آیا پا دیده میاگل بابا نظر ده پا دیده شیخ بابا نظر ده دیده دی بحیره بیده سایبا اغا زناور اغا اوخا چه یو سری با دیر تجارتو که او پا اغا اوخا با دیر فیدا حاصل اکلا یا غبوی کما پدی ساروی پوخا دیر مالو گاتا فیدہ میں حاصل گا نو ناکتی سائبا زمادا اخو بے سائبای سائبا دا چھ بیا و پدی بانی فیدہ نالو سائبا و مانا دا بندولو سرا نو بیا بے پاغی بانی سوالی بندکلا بیا بے پاغی فیدہ ناکستا او دا چھ با ایناو پسنو کی گرزیدہ وی پدی دفلانی بابا نظر دے زکا پدی ما دیر فیدہ واغسا خو نور فیدہ نادما نو کاغا ساروی با دیر قابل دی فیدی وچی نورم دی فیدہ والے ہوئی نا سوالی پی گوڑے ہو لکی نبی اخپن سوالی او نبی بلتا پا سوالی چالا ورکا ولو وی پدی دفلانی سرے نظر دے پدی ما دیر تجارتو نکڑی دی وسیلہ دو وصلنا دویم قسم زناور وسیلہ دو وصلنا وسیله به هغه زناور توی ډیر وجه زاد المسیر ذکر کړی او بحری محیط خدا زما د وارث ابن داس دا چې وسیله دا زما داغه نه لري خوښ شوی لنده تفاصیل دا خبره ډیر ډیر وګړي خو لنده خبره کول حداري د فیدی ځکه هغه د شیخ سره ډیر وخت پاتې شو او ډیر 56 57 او 43 غنټه درس ډېر مزه و منګه شپږ غنټې نو شو کوله اتل غنټې داس ډېر مزه ای خو هغه چې کاش دا ټيفونه وې او دا د کاشي وې اوس هم غوړې ده شو شیخا تعالی الله کوم علوم نصیب کړو نو وای وسیله اغا زناور یو ساروی نه با مذکر پیدا شو ناغب علال کو لکه ګډو دې و پیدا شو مذکر به پیدا شو کټه مذکر به پیدا شو سخه ناغب علال کا او کله مونث به پیدا شو دا زناور نا مونث لکه سخه کټه یا ګډورې ها یو ګډو دې و بلا ګډورې کنه بیا ګډه ګډې ناغب کندک کې پرې خدا پیدا دی دی وسم د دې شپونکانو دا کار دی کنه ها هغه خرسي یا غالالي ګډب او ګډوره چې کوم دی دا مونس هغه نه لاله نو هغه ګډ به لاله او مذکر او هغه مونس به نه لاله هغه په کندک کې پرې خور خو چې کله وا هغه ګډ یا غ ساروي اوخه وا میخه وم زلبانه بلنګ شوا او په اوم ځل به مذکر او مؤنث یو ځای پیدا شو نو مذکر خو به علاله او مؤنث به کندک کې پرې خورا نو چې یو ځای به پیدا شو نوې خیر دې مونث ومن نه لالو او مذکر لالو خدا مذکر په برکت د دې مونث باندې په لنه لالو دا کنډکټن دا دې په لنه لالو ولې وصلت اها دا مذکر چې دې ګډوره دا د چا سره یوځای شوی دې د دې خپل خور سره یوځای شوی دې نو چې خور نه لالو نو دې په لبو صدا مذکر رورم نه لالو لکه دې یوځای شوی وصلت اها دا غي په برکت باندې دا غي په وجه خیر ددم پکې دې په لاله ها خپریدو وسمدا ویا لکه خیر دا شی هم کاو خود فلانی بابا په نظر باندې یاد هغه په وجه باندې تادم دا شیر دا شی دا خلکو شروع کړی رضانه حام اغا زناور اغا اوخ چه داغه نبا لس اوخی بلار بشوی لس اوخی او یا حام دویم تعبیر تفسیر داده چه داغه اغا اوخ داغه نصیبا قابل دخطو پا اوخی بانی اوگر زیده اوی باس پدر چا نظر ده پدر بیا فیدا ناغستا اگر کاغه بدر قابل او بدر قوی او بدر د فایده وي په دې د فلاني بابا نظر دی دا چې په سونو کې نام ګرځیدو او فایده به نه غستا اوسم ډېر خلک غاړو باندې فایده واري وي په دې کار ما ته دې نه فایده مله شکور کې به اسه ساتي نو په کې به سولې کې نه ول نه نه دا دې قیمتي بختور غاړه ما ته یو ویلو بل خرسه نه وای نه په کار کوم نه خرسوم دا به کور کی ولادي ته تبرک ز پاره دا د ځان باندې حرام کوي علماله دا حرام نه دي دا حلال دي او خره اوس کوي فائدې په مخکم حاصل وي حسن په حاصل وي په دې ته چا نظر مګړي په دې د الله خیر وګړي چې په دې کې دا الله خیر دی ځکه مال دې پیدا کړ په دې دا الله خیر دی ځکه مال دې تجارتونه الله دې په ذریعہ راکړه نو نورم په فائدې حاصل وي تو دا سلور قسم زناورو او دی پدی که دا زانا ها فیده مقرر کرده ولیکن اللذین کفرو وسم بعض خلقو دا زانا بعض سیزون حرام کری لیکن آکسان چو کفرو کو جوڑی پالا درو او زیادی نا پدی که اکن نشتا کلا چوی لیشی دیتا راشی آغتتا چلا لگلی اللہ او راشی طریقو دا پیغمبر تا نوائی دی کافی دا منگل آغا طریقا چو مندلی منگ پاگی بانی خپل مشرانم وای زمنګ مشران د سکریا مله کافری بقره کې موږ په دې خبره تفصیل کړو اگر کپلاران د دې نه پوي په سړي باندې ان په سم لار روان دي پښتا پلارو نکنه په بیا به هم تا په سړي روان دي اے مؤمنانو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبانه بچاو تخفل ملګرو نخفل ځانونو نخفل ځان خو ارسو بچګي نخفل ملګری بچکا خپل کور بچکا خپل اهلیا او خپل اولاد بچکه ته جهنم دور نه انفسکم اخوانکم لا یذلکم من ذل زاده دیتم زرن نشه رسول تعالی ته تاسو چا گمراه شو زاده دیتم کله چې په هدایت ته تاسو چې کله ته په هدایت یی نو د گمراه نقصان تا تا نقصان نشه رسول ول نشه رسول دا بلا گمراهان دی او پیدایت لکی علماء وینی سے عمری کی دا نقصان او تا او نرسا رسائی که نرسائی پر دلتا با یاد سرسکے دلتا خمانا تفسیر ماوردی کرے رہا لا ازر رکوم زرن نرسائی تاسو تا گمراهی دا غچا گناہ دا غچا اذا تدیتم اذا بینتم کلاچ بیان کوئی تاسو یا اذا بینتم کلاچ بیان کوي تاسو یا سمرقندی وی اذا کلاچ مضبوط یی تاسو په حق باندې تخفل بیان جاری ساتي ته توحید او د سنت بیان کې د الله د وحدانیت بیان کې او سره داغه نه خلق نظرت منقط د غیر پونم باندې ورکه شرکیات او بدعت کې نو داغه ګنا تاسو نقصان نشي رسولې گناہ دا اگر تا تا نقصان نشن سہو لے دیکھا تا اخبال اگر الازار اکڑا اگر دیکھئی جسے کئی ابا کئی ستاکور کی یو سرے غلط کار کئی تو تا اخبال اگر الازار اکڑا جدا شید گناہ دے او دا غینا پس اگر اگر کار کئی نو تو گناہ گار نیم او کتا تا پتا دا صداکار دو گناہ دے ترور خضا و بچے دو گناہ نا نمنا کے او هغه ګنا کوي نو تم دې ګنا کې شریکي الفاعل و ساکتو سویا حدیث کې راځي دواړه برابر دي لا یزرکم زرن رسیتا ستا گمراهی دارا چا گنا دارا چا زولا چا گمراه شو ازاتا دیتم کلا چه بیان کوئی تاسو تا چه کلا بیان که نو داغا گنا داغا گمراهی تا تا نقصان نرسی دکھا ایتا فل اغار ازارا کری دا سم ایلاللہ ایلاللہ خاص اللہ تا مجھو کم زید واپس که دوستا سو دے جمعی اندر ٹولو نو خبر لگی تاسو للا پاکانو چتا سو کوئی کم کار کے اللہ باز پاگی بانی خبر کی یا ایو الذین آمنوا لا تنفقوا بما حضر احدكم الموت من الوصية ابن ذوادر منكم او اخران من غيركم من انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الآثمين فان عثر على انهما استحقا اثما فاخران يقومان مقامهما من الذي استحق عليهم الاولين فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهم وما اقتدينا انا اذا لمن الظالمين ذلك ادنى ان ياتوا بالشهادة على وجهها ويخافوا ان ترد ايمان بعد ايمان واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله ورسله فيقول ماذا أجبتم قال لا علم لا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإني وتبرئ الأكمى والأبرص بإني وإذ تخرج الموتى بإني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا من هذا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن نقول ما ليس لي بحق إن كنت قلت فقد أنته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادكم إن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنه ورضوا عن ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيه إنه على كل شيء قدير نو دې زینا مسله د قسم ذکر کئ قسم مسله ذکر اوړه چې څنګه نظر د غیر پونم باندې جایز نه لې منخت د غیر پونم باندې جایز نه ده نو قسم هم د غیر پونم باندې جایز نه ده اڅنه چې په قسم د بل چا پونم باندې و نه خوړې اڅنه چې قسم بل چا لا د بل چا پونم باندې ورنکه ویلکه قسم بدا تا کې خدا الله پونم نو د شیخ بابا پونم بدا تا قسم کې د لوی ځوان پونم باندې د پلانې باز خلک یې دارا سي الله وي څنګه چې منخت د پیرانو دا اولیاءو د پاره نمونه جایز نه و نو قسم هم د بل چا پونم باندې جایز نه ده کدا چې مسله د قسم را ده نو ام د الله پونم باندې و قسم کې یا ایو الذین آمنوا شهادة بینکم مؤمنانو شهادت گواہی پمین سازو کی کلچ آجر جی ہوتا ہوں سلامات مرگ حین الوسیتی شهادتو گواہی دا وقت وسیت کی گواہی دا چاہ دا اسنان دا خبر دا شهادتو دے گواہی اسنان دا دو کسانو دا دو کسان دا سو کی سوال دن خاون دن انصاف گواہی چکے نو دن انصاف خلق گورا من کوم تاسو نه چې د مسلمانانو نه بغواهان وي د غیرو نه بغواهان نه وي دا د دین معتبر نه دی هو چې نور نه وي مسلمان نه وي نو بیا غیرم ضرورت چراغ نه بیا د غیرو گواہی قبليږي او اخرانی یا نور د کسان په گواہی کې من غیرکم چې سیو تاسو نه غیر وي مسلمانان نه وي عیسایان نو عام گواہی کې پیش کولې شي خدا کلا اینم تم چې تاسو سره تم سفر کوي په لار دې پدمکه کې فاصابتکم اور سره تاسو ته مصیبت الموت مصیبت د مرګ دا یو حالت راغی چې په سفر روانه مسلمان نه غیر مسلمانم گواہی کیا غستے شا قسم کے تاج سنو ما راگر کے دا دوار گواہان من بعد صلاتِ فضل جمعنا خیر اتفاقی رے کہ جمع نہیں نو چھ غیر جمع نم گواہی پہ کولے شی خو جمع ذکر یاد رکھلا چھ اکثر پا جمع کی خلق بیا دروغ نوئے ویسے رکی ریش دے کہ سوک دا غصی چھ زیدی دلے وا نو سی گواہی با کئے نو دوار و قسم نو کی دا گواہان باللہ فا اللہ چستا انر تب تم کشک استاسو پاگئی کے شک استاسو پاگئی کی اوچ منگلے سی مال ندے را کرے نو اوائی با لا نشتری ویقولانی آیات مشکل لڑے خیال کوئے اوائی با دا دوال گواہ لا نشتری چناف لو منگا نوڑکو منگ بی پدے قسم سمنن سعی وزد دنیا بھائی منگورے قسم کو پدے چھ منگ مال پورا در کرے رے قسم کو چھ پوسند منگ اگر آ کرے آگا پورا در کرے رے ولو کان دا قربا اگر کوی دا قسم پخپلو اگر کز منگ پخپلم نقصان را جی خو منگ سی قسم کو اگواہان بوئی یا ولو کان دا قربا اگر کوی دا مال دیر خوگو اگر کدا مال دیر خوگوی اگر کدا بیان پخپلو ولی نی سی گوائی بکو او نه پټو مونږ گواہی د الله کمنګ پټکلا بشک مونږ به فضا واکه لمن لاشمین د گوانو نا زمن آسمین د ګناګارو نا واقعیا دا درې کسان په سفر روانو بودیل تمیم داری او عدی دوی سایانو زمنګ د دین نه خارجو یو عدی او بل تمیمی داری یو مسلمانو بودیل دا شام تتلو بطور تجارت ها گٹرو دو بارا دیا پلار مرگریشو یا آس چو بارا نو چه دی تجارت پسامان تلو نو پدی کی دا مسلمان بیمار شو خواه مسلمان چو بودیل اغا چطوری که چه دما دور دور سامان دے دادے دادے دادے دادے او اغا چٹی پا یو سیس پا خپل سامان کے پٹ کے خودا دی پویا نکلا چه ما دا خپل سامان فرس جول کرے پا خپل سامان کی میخے رے صرف دیتے دور ہوئی رورا ز بیماری ما کچر تا زما بیماری سخت شوا و زمور شما دو زما دا مال بتاسو زما وارثانو تا ادا کوئی اغیر دیرہ خدا نو اغا پدی که دا اللہ فیصلوا او مسلمان مرشا عیسائیان چو واپس تجارتون نرالل و دا اغا چو سور سامانو ناغے اغا وارثانو تا حوالکا چو بھائی دا ستاسو کسو با دا اللہ فیصلوا اغا مرشا دا دا اغا اغا مال لے دا اغا اغا سامان دے او من تاسو تا گورے بھائی دا اغا سامان پورا حوالکا ایسا دارانو بیٹنگ را خدم تو تاسو پورا والا کرے رہے زر دی بالفرد و تقدیر یا دوزر وی او اغا دوزر منگا سامان دو دوزر و قیمتو نو اغا دو دوزر و سامان تاسو تا منگا والا کر ایو دیگر خدم که تاسو را کنم مو خود سنو شکو رہے ایتا خود نور را پتہ نو خود دی شک اللہوی که دی کسانو شک پیدا شو ندی کسانو شک پیدا شے چیر بائی کی دیشی دا سامان ستاسو چرتا منگ دا پورا نہیں ادا کرے نو آگئیوی چی بائی کستاسو شکی نو مخو قسم کو ہاں نو قسم چکے دینا چی قسم ورکے مدعیان اول سوق دی تمری وارثان دی او دعوی پچا کرے شوی دا پاگا نصرانیان اپران دی مالو لکو ملاو شو سمو دا پس آغا انو عسرا دی ملی وارسانو تا پتا اولگی را چه بایتا یخو منگل پورا مال ندیرا کرے پا دی سامان دی چکنا دی خوی منگل دی پورا مال دارتا چه دی ملی وارسانو آغا سامان کولاو که یو یو سامان کولاو کلپیشی پاگی سامان کی چت امون دیشا آغا فرس دی سامان لکلے شوی چکمو یو یو سامان دی والاو نو پاگر سامان کی دی زرو جام نو او د زرو جام په هغه فرض کې لیکل شوی، فرض کې لیکل شوی او هغه ملي لیکل او چې د ماز د زرو جام هم دی، نو سامان برابر او کوم فرض کې لیکل شوی خو د زرو جام په سامان کې نو دا قیمتي دي ته ځان یو سایه تکلو قیمتي شی انګریز اوسم ځان د سایه تکه چې کوم قیمتي خزاني دي چې کوم دفيني دي هغه شی خزانو را هم باندې سکے دا د خوانه د دا بے ایمانه دغه سکے اغه چې د ځان تک هنو دیرال او داوی وکلا داوی وکلا د مړي وارثانو ته پچا وکلا پای سایانو نصرانیانو چې بای تاسو خو موږ له پوره سامان نه را کړي او ای بای موږ پوره در کړي دي بای زرو جام په دې کې لیکل شوی زرو جام وي بای موږ پوره در کړي وی سامان ها دی پیداو وکلا نو هغه منکر شو چې موږ پورا کړی سامان دی وی تاسو موږ له پورا سامان نه دی را کړی نو لومبي صورت کې منکرین سوق دي نصرانیان دي نو هغه به قسم کوي فیقسمان بالله قسم دا دواړه بخوري کله قسم بخوري ان تب تم کستا سو شکر راي شکر راي کنه چټ کی جام لیکلې شو او په سامان کې جام نو یا د زرو جامو او یا د سوزو وبور کړی شوی جام چې دارسو نو شک خوراغه چې په چټ کی جام لیکلې شوی او په سامان کې جام نشتا په چې شک راغې نو زبا هغه دواله قسمونه کوي نصرانیان چې لا نشتری به سمنن منګه قسم باندې عوض ناخلو من قسم په دې کو چمن سامان پورا در کرے ها زکه چمن لا را کرے دا پپ زوی زو دغه غته تاسو قسم په دې کوو دوی خورته وی قسم هغه یو که چمن سامان پدې وی بای تاسو پورا نه را کرے هغه مون کو چمن ته پورا در کرے قسم نو وشو قسم چاو کو نصرانیانو قسم کو چاته قسم کو دملی وارثانو تا پاول حالت کې منکرین په اول حالت کې سوقو نصرانیان منکر شو د دینه چې مونږه هنیمګل نه ورکړې موږ پوره سامان ورکړې د نیمواري د مال نه منکر شو او قائل پدې شو چې مونږه پوره مال ورکړې زه زړه دې ښه فایل وسرا سمودا دا جام د سرو د یو زرګر سره ملاو شو په دکان کې ریوارسانو د ملي ته چاوي چې بای تاسو ته زرو جام د فلاني زرګر سره ده ورشه دې چلالل وای دا چاروله وای دا نصرانیانو فلانو کارو وروړي دې دا وکړه تاسو چې موږ سامان درکړي دا جام چې موږ مونږ شو هغه ها چې جام برامت شو نو سو وارسان د ملي خبردار کړي شو علا فدې خبره چدی وارثانو باندې تاوان ثابت کو او دغه نصانیانو زالا جرم او گناہ ثابت کړه جرم او گناہ ثابت کړه دې دوه فیصله یوړا نصانیانو وی چې موږ پوره سامان درکړې دې دملي وارثانو وی موږ ثبوت پېښ کو چې تاسو موږ له سامان پوره نه ځکه ثبوت فملاو شو دې فیصله به څوک قاضي دې فیصله لاله چې قاضي دې فیصله لاله قاضی صدا فیصلہ چې پیشوا نصرانیان وی چې موږ پوره مال ورکړی څه سوره موږ له ملاو شوو او د مړي وارثان وی منکر دي اوس په دې صورت کې وارثان د مړي منکر شو چې بای موږ له پوره شې نه را کړې ولی پوره شې په دې چټ کې جام لیکل شوو او جام موږ سره ملاو شوو ادا ثبوت ته فلانی ذکر سره نو چې دوی منکر شو او هغه مدعیان شو چې بای مون پوره ورکړي او قسم چاله ده منکر لره نو په دې صورت کې به اوس په دیم ځل به قسمونه څوک کوي وارثان د مړي نو قاضي تاسو قسم کولای شي وارثانو ته یا مون بالکل قسم کو خدا قسم به هغه کسان کوي چې هغه وارثان اوس ګرځېدلې دي یا د مړي وارثان دا لائق دی د گواہی لائق د گواہی ذکر دی چې دا ډیر حقدار دی په نسبت دا غنور نو خیال کوی فاین او سرا اگر دویم صورت که خبردار کلی شو دا وارسان دمری فدی خبره انہو مستحقا چه بیشک دی دوارو گواہانو نصرانیانو استحقا ثابت کرے دی دوارو اسمن گناہ زانلا اسمن تاوان دا ملی وارسانو لا نو فا آخران نور دو کسان را یقومانی ادریگی مقامهما پزید دی دو گواہانو دا نور گواہان بدا چالوی من اللذینا دار کسانو نبوی استحقا چه ثابت کرے دے علیہم پدی وارسانو باندی تاوان چا پی تاوان ثابت کرے دے او لیانی پماند الاولانی تاوان پی چا ثابت کرے ہو آغا اولنو گواہانو اولنو گواہانو دملی پارا تاوان ثابت کرے جامع پی پت کرے ہو نو اس با چل پچا بانی تاوان را غلے دے نو آغا پا گواہی کئی یا استحقا چا ثابت کرے دے پدی بانی تاوان نو هم الاولیان دا اولیان خبر دا ممتدہ محضوفی هم دا وارسان دا ملی اولیان دا دل لائق دی پا گواہی کی دا غا نصرانیانونا فیق سمارو دی با قسمونو خلی باللہ پا اللہ چخا مخاز من گواہی احق و نر لائق دا دا گواہی دا غدوالونا اگر خواس قسمونو کری پنا حق اکرے من سی قسم کو ثبوت پیش کو او من جاتے نکو کمن جاتے ہو کمن بھئی پدا وقت کی لمن الظالمین دا ظالمانونا پوشی کپونشی نو ہم گورا قسم چالوے قسم منکر لرے نو پولنبی صورت کی نصرانیان منکر دی زکا قسم کئی منکر دی دی چمنگا پورشی در کرے او وارسان در ملی ہوئی تاسو منگا پورشی ندے را کرے نو آغه انکار کی دا ناقص والی نا چه من ناقص نوی در کرے من پورا در کرے نو قسم دا کاغی دا شا پو دویم صورت کی وارسان دا ملی منکرین شو انکار دا پورا مان لکے چه تاسو من دا پورا مان نوی را کرے تاسو من دا نقصانی شے را کرے چه جاو امتظار تا کرے رے نو پو دویم صورت کی ها قسمون با سوخری وارسان دا ملی بیا ترجمہ کم دے آپ خیال کوئی یا ایو الذین آمنوا مؤمنانو شهادت بینکم گواہی پمن ساجو کیزا حضرا کلا حاضر شی احدکم الموت یو تاسو ته علامات مرګ حین الوصیت په وخت وصیت کې اسلام گواہی د دو کسانو دا زوا عدن چې خاوند انصاف وی منکم ساسنا او آخران یعنو با کسان با گوائیو کی من غیرکم چه سواستا سنوی مومنان ندی لکا نصرانیان تحبیسو ان انتم کچرت خدا پا کم صورت کے کچرت تاسو زرفتم سفر کوئی فی الارض پزمکہ کے فاسابتکم ارسیت تاسو تا مصیبت دمرگا تحبیسو نوہما لکا غش مرشاق بودیر نو راگیر کئی تاسو ایسار کئی دیدوارو گواہانو لرامی بعد صداتی پس دموننا پس د جمعنا دکا جمع کی خلق دیروی نو دے بسی گواہیو کی د جمعنا علاوان پی ہاں قسم کولیشو خو جمع دکا چپ جمع کی با خلق دیروی نو دے بسی گواہیو کی حدی وجنا دو گناہ دو قسم دا یو گناہ کار دا او بل گناہ پت دا کما گناہ چهکاروی داغی سزا زیادہ را پنسبب دا اغی گناہ چاگا گناہ پتھا را یواغا گناہ دا چه نفسی دا یواغا گناہ دا چه بل گمراہ کے ناغا نفسی گناہ دور گناہ ندا سور گناہ چه دا نور دا نظر کوئی پخکارو پی قسمونو کی چه خلقو تپتو ہو رگی داغا دوارا گواہا نصرانیان بباللہ قسمونو کی فیقسی مانو باللہ خدا قسم بکل کئی اینر تب تم کستاسو شکو چتاسو منگل پورا مال لدے را کرے ویقولانی اے وارسانو کستاسو شکو ویقولانی اوائی بدا غدوارا گواہان چلا نشتری چناخلو منگ بیہی پدے قسم مالی سمنن دنیا منگ اے وزن نکبلو پدے منگ سی قسم کو چا منگ مال دا قسم منگ پدے کو چا منگ پورا شید را کرے رے ولو کان ذا قربا اگر تویدا مال خاوند خپل ولای اگر تویدا مال ذا قربا دې خوګ دې نږدې انسان تا یا اگر کدا گواہی چې مونږ پچا کو زا قربا پخپل ول نیوی کدا بیان فماوی پخپل وینو امز صحیح گواہی کو ما دا چاوی آغا نصاریان وی حوالا نکتمو انو پتو من گواہی دا اللہ که من پتک را بشک من بی پداوا که خام خادو گنانگارونا اگر بی دیده خدا او چکل شک پیدا شو چود برامت شو یک چود کی سنو زر و جامنو نو شک راگه اینن نو شک پا واقع راگه چاگه چود برامت شو پایی که دا زر و جامنو نو قسمونو فاغی وکڑو چه دا بردی دیده قلتا سو قسم کوئی چه منگا پورا مال در کرے فَإِنُ عُسِرَا نُقَ خَبَرْدَار کرے شو دا وارسان زمڑی دے سنگ خبر شو دا زرگر پا دکان کی دا زر و جام مندے شو نو خبردار شو دا غی جام دا وجنا چاو تیوی چستاسو کنڈول دا وارس اغد زرگر پا دکان کے فَإِنُ عُسِرَا کَ خَبَرْدَار کرے شو دا وارسان زمڑی علا پدے خبرہ انہما چه بیشکا دا غدوارو گواہانو نصرانیانو استحقا ثابت کرے دے دوارو اسمن تاوان دوار سانو دو پارا اسمن گناہ زان لا نصرانیانو دوکارو تزان لے گناہ جرم او مومن او آغا وارسانو لے تاوان اسمن دو مانی دی نفع آخرانی نو نور دو کسان با یقومان ادریگی پا گواہی کی مقامهما پا زیردہ دو گواہانو خو نانور دو گواہان با دچا نئی خیال کوئی دا با دچا نئی من اللذینا دا حق کسانو نبئی استحقا چی ثابت کرے دے علیہم پا دی وارسانو دمڑی باندے تاوان دا تاوان پا دی وارسانو دمڑی باندے چا ثابت کرے یرا الاولیان پا ماند چا سرا الاولانی اغا اولنو نصرانیانو اولنو نصرانیانو پا دی مری وارسانو تاوان ثابت کرے زکر جامعے تے گڑوٹ کرے یا دا اوز با دی وارسان دی مری گوائی گئی یا هم الاولیانی چا دی دیر لائق دی دا وارسان دی مری پس لائق دی پا قسم کولو سرا زکر ثبوت دا ملاو شا فایق سیمان دی با قسمون اخری باللائی پا اللہ چه خامغا گوائی دی منگا دی را لائق دا من شاعت احما دی گوائی دی دوار نصرانیانونا او منگ جاتے نکو که منگ جاتے ہو که منگ بی بداو که خامغا دی ظالمانونا ذالکا سپور شوی که پور نشوی ذالکا دا قسم پزد بل قسمنا دا دی نزدی دی خبر دا چه دی برار دو کی پا گواہی علا وجہ پا سیطری قبانی قسم نه پس قسم زکور کا چې خلک به صحیح قسمونه کوي که من قسم صحیح ونه کړ نو زمونږ نه وروسته نور قسمونه مونږ باندې پیش کیږي او یخافو او لترقی یا به ویریږي دا خلک چې واپس به کوي قسمونه پس د قسمونو دینا واتقوا الله سوزلی شو یولزلا سورت کې تقوا دا رد یولسمې خلقو یول سما دلوی زوان پنم بانے اور کولا نالاوی یول زل اولی گا گور یول سما دبلچا پنم بانے ورنکی واتق اللہ نظر دغیر دے زکی واتق اللہ صورت کی یول زل را ہوگا واسمعو امنی حکمنا دی صورت مائدے واوری امنی چه منقتب نکش خوم حرامو تبا حرامویم حلالو تبا حلالویم والله ولا يدل قوم الفاسقين لا توفيق نور کوي قوم فاسقان ہوتا يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا وجبتم مساله ده قسم ذکر کرا اوس وی ها مساله غیر فنون باندې قسم نشتا نو نظرم ده غیر فنون باندې نشتا ولی نشتا زکه غیر پول نه دینو زکه په ملک ته نشتا ته ده بلچا فنون نظر ملک ته پیش کې نو ملکتا دبل چاپنم زکم پیشکوا چه بل سوک پویا نده پا علم غیبو زکم ملکتا دبل چاپنم نشتا چه پویا نده پا دی واقعاو دی سال سلام پیشکے چوگورا آغا پیغمبر چاگر پیرو دی پیرانو پیر دی علیہ السلام او آغا تا پتر نشتا انبیاء علیم السلام پا مخلوق کے بہتر مخلوق و آغا تا پتر نشتا مرا تمامی انبیاء علیہ السلام پوئے نیدی نو داغی پنمونو نظر نشتا نو در پیر پنم سنگا نظر شتا دا مسئلہ دکھا دا چلو تنویرن علامہ سبقا رب ته امدادې چې غیر الله عالم الغیب باندې ندی نو قسمونه چې دا غیب هم جایز نو نو د غیر پنوم ملک ته هم جایز نه را ځکه پوهې ندی پاورل چې راځو به چې الله انبیاء علیه السلام او بو یلا ما دا جرتم سعمل کړو تاسو قومونو تاسو نو لستو زاد المسیر وای ما دا اجبتم س ما دا کسبتم سعمل کړو تاسو قومونو تاسو نو لستو انبیاو انبیاو تاسو متونو تاسو نو لستو س اعمال کړو یا ما دا اجبتم س جواب کړو شیو تاسو تا د خلقومونو نا قالوا نوای انبیاء لا علم لنا الا من تفوی نشتا انبیاء پویږي لا علم لنا الا من غن پویږي دوی نه پویږي زکه دا خبره پویشتا او تمامي انبیاء لا علم لنا من غن پویږي الک الله استغون دی پویلی انک او دوی نه په پیغمبر عرض الاعمال کیږي نو دا څه وای انک انت علام الغیوب و حدیث کی راجی و قران کی راجی چلا علم لنا انک او حدیث من بیان کړو چاغه کی استراب دے انقطاع یا حدیث منقطع دے انک یقینا تو خاص پوی پاپټو سيزون باندې پام بیاو کی غلی پیغمبر پیر د پیرانو عیسی علیہ السلام تخصیص کړي زکه دا غپونم به خلکو نظر پیش کاو زکه هغه به خلکو عالم الغیب ګاره زکه هغه ته خلکو ابن الله ویلو نو دا هغه نارقي او نور نو خو به خامخا نه فکر یا کا شګو الله یا عیسی ابن مریم علی السلام یا کا زمانه مت نه پتا او صاحب نور پستا په مور باندې کراچ مضبوط کړي ما تعالی په جبرئیل امین باندې خبره وکولې خلکو ته په ځانګو کې وکهلنو په بوډاواري کې بوډاواري کې به خبره کوي خبره به سي توحید आवाज وي او کله چې خدای ما تا ته خط لازمانه او الحکمه واته تو کل حکمه او در کله ما تا ته پیغمبري او توراته غند توراته انجیل او کله چې جوړو وتا د خط لا بشان د شکل د مارغو په حکم زما او په کې وو کتا بیا پای شکل کې نو شباغ مارغو به اذن زما په حکم رد علی النسوارا زما په حکم ستا په حکم دا کار نکیدم و تبریو لکمہا اجولو بطا مادرزا دلندو والابرسا ابرکی مرض بی اذنی په حکم زما او کلا چلو اخک بطا ملولنا بی اذنی په حکم زما او کلا چلو بنکری ما بنی اسرائیل انکستا دا زرننا بنی اسرائیل می زرننا ستا بچ کریو تا پس راگریو نتمت اخلاص ری پورتا مکری کلا چلات نکلیو تا اغیتا بدلائلو ویا کسانو چې کفر کړي منهم د دینا نه دا بیان دي صلی الله علیه مگر سحر د احکارا وای لو هیت ال حوارینا او کلا چرک وا چودما حوارینو تا او هی په مانو زلو کې اچولو د خبره صدا وای قران کې پشپغو پینزو مانو صدا غره کلا کلا وای راضی په مانو د ګلو د فرشته صدا لکه سوره انبیاء 25 نمبر آیات ولسم سپاره کې شرازي وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه ما په فرشته دې کلا دې پیغمبر تا 25 آیات سوره الانبیاء کلا وحي په معنا د وسوسه سره راځي لکه سوره انعام یوصل 12 آیات وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي وَسْوَسَ بَعْضُهُمْ إِلَى الشَّيْطَانِ دَارَجَ يُوحِي وَحْيَ كَوْلَ الشَّيْطَانِ شَيْطَانُ وَهِنَ كَيْ شَيْطَانُ وَسْوَسَ شَيْ یا سورت انعام کی بورس طور پر سے بلدے کی مراشی سمجھا جی یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا دقا جی کی فرازی یوحی یوصل دولسم آیات سورت انعام یا ولا تأکلو مما ذکر اسم اللہ علیہ وانہو لفسق وَإِنَّ شَيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ یوصل جب اجتماعات 121 کے مراجع شیطان وسوسه چي باجي بازو تا نو وحي پماند وسوسه سلا دريم وحي پماند حکم کولو سلا وحي پماند حکم لکه سوال سم سپارا سوره النحل آیات نمبر 88 ګوره اتش پیتا سوره النحل وحی پماند حکم و اوحا ربکا الی النحل دانچ وحی کری اللہ جبریلی لی گرے مچائیتا وحی پماند حکم سرا حکم کری ستا رب الی النحل مچائیتا درے سنورم وحی پماند دزل کی اچول سرا خبرا خ خبرا پلکی اچول لَكَذَلْتَ وَأَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ ذَلِكَ وَأَوْلَى مَنْ حَوَارِيُّونَ تَ یا سورۃ قصص کې چرای دي وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى وَهِيَ عُقْلَمَا مُورُ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ تَ نُخُذُ تَعَالَى فَرِشْتَ نَلِيږي ها وَهِ پَمانه چا سره زړکی اچولو سرا ما د مریم د موسی علی سلام مو ته زړکی خبر واچولو او حینا الی ام موسی سومانه شو او پینځم معنا وحی پمانه د اشاره سرا وحی پمانه د اشاره سرا لکش پال سم سپارا سوره مریم 11 نمبر آیات لري یولسم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يولسم آيات مريم حضرت زكريا عليه السلام خليكان پر خودو الله تعالى استاد بان بن چليږي نو فأوحى إليهم اشاره او کلا دي خلق تا پر اشاره او ته بيان کي د توحيد سارو ماخم نو وحی پماند اشاره سرا وحی پماند وسوسه سرا وحی پماند زلکی اچولو خبر سرا وحی پماند جبریلی گلو سرا تی پتی پوئے نا دی آده کی بس وحی کرے وحی کرے وحی کرے مانا لگو میں سوچ کوا واؤے دانا چی وحی ما اکلا حوارینو تا فرشتہ میں اترے گلے وا حوارینو تا دا سره کې واه چې علما خاص عمر ګورو دي صلی الله علیه وسلم تا چې یقینو کې بي فما ایمان اور پیغمبر زما باندې قالو نو وی هغه مونږ ایمان اورې او گواش پدې چې بشک مونږ ایتابدار وو مونږ الله یا چې وی خاص عمر ګورو دي صلی الله علیه وسلم یا عیسی ابن مریم هل یستفی ربک نو کدا ما دا شي چې طاقت لريستا رب نو له هغه پدې قائل نو سو ولی طاقت اللہ نلری طاقت خود طاقت اللہ خود مشرکینم منی ولی انسال توم چه اسمان نظمی کسی دا طاقت نمانا دل تکی یستطیعو پماند یتیعو پماند یتیعو لکا قرطبی ہوئی حلی یتیعو آیا اوب منی ستا رب آیا رب بستا دا خبر اومنی اے عیسیٰ علیہ السلام چراولی گی فمن بانی یو خوان چامن سمائی دا برنا یو درست خان دا برنا اے عیسیٰ علیہ السلام منگا تا توائیو چپ من دے یو خوان چا درست خان برنا راشی لکا سنگ چی دا موسیٰ علیہ السلام پا خلقو راغلیو تیا خورا کیو لورکاو منو سلوا تو چه منگم خلقو توایو چه منگم فخر کو چه منگ دا اللہ تیار رستخان او تیار خوراک را کرے رے پشاند بنی اسرائیلو دا طاقت لری چه دم یعنی ستا دا خبر با اومنی قالا اتقو اللہ سوزلشو درزن برابر کرے خواہ قالا نیوی انسا علیہ السلام اجرے گی دا اللہ نا کہے تا سو یقین کو ان کی دا ستا پوسنو والے کوئی قالو نیوی دی دا من زکه دا درسته خان غواړو او نريد غواړو من نه کولا چې خوراک کوم دا نه یو من نه دا نه خوراک نه وکو مزه ها وتطمئن قلوبهم او يقين قلوبهم او مضبوط شي زمون غړو نا ونعلم ان قد صدقتنا او منغا ونعلم او پوي شو منغا ظاهر کو منغا په دې خبره خلق تا چتا کی تارشای ویری منتا او شومنګا پدې د گواہی کوونکو نا دغه هم تیار خوراک راغله سنچ موسیٰ علیہ السلام لا من او سلوہ قوم لبلاوشو دل تیار خوراک راغ پائی کی غخوی پائی کی فروٹنو پائی کی ات قسم نیمتنو خدای بیمانو بیان ناشکر کروا قال نبی سائل مریم اللہم اے اللہ ربنا انزل علینا یا ربنا اے زمانگ ربا رو لگی فمانگ بانی یو درستخان دبرنا سنگ چه دی غواری شی منگ دپارا خوشحالی دپارا دا اولنو زمانگا ای تایید زکوی چه دام دا خوشحالی رجوی و آخرنا درستنو خلکو و آتم منکاو شی نخواستا دا طرف ناستا پا یو والی ای اللہ او رضت راکی منگتاو تای غلاد رضت پرکو انکونا سوال اوکو اللہ درستخان نو لگا خوراک تیار نو قال الله نبی الله انی منزلها علیکم بشک زر علی گن کے امدر را پتاسو بلکل دستخان علیکم خوراک خوکرے داور تو آیا چاچ کفر کو بعدو پس دینا منکم ستاسونا نو فا انی اعذبوه عذاب اللہ اعذبوه بشک زر سزا ورکم اغتا داس سزا ورکم چما بسزا نی ورکری دیل را یو کستا دم مخلوقنا بیان نا شکر او کلام سخت صدا بول اور کوما کلام نور مسرور بده لکه چا سره مینه ویلکه بس کوم سب اورګه مله مبس کوا وی خطا وی خیر دی خرچه دی عزیز او چې بدی چې دوی پسی بند کی پرې دا مراس صدا صدا لا خبر کوم عیسی علیہ السلام محبوب دی کنه لګو سره الله نور خبر وګدای وو سره ها او اذ قال الله یا کا چې ابو الله د قیامت غزا مخلوق و ولالی اللہ با تفوز دی عیسیٰ علیہ السلام نا کئی خلق با گوری دا خبری باوری یا کہا چکوی اللہ یا عیسیٰ ابن مریم آنتا قلتا للناس آیا تا خلق تویلو چونی سیما موردما الہینی بودو خدایانو صدا بید اللہ نا تاویلو خلق تا نو اللہ تا خفتا وچی عیسیٰ علیہ السلام ندی بیدی دا دا پارا دا شرمولو دا نسواراو دا کفارو دا مشرکینو قال انمي حضرت عيسو عليه السلام سبحانك الله پاک تدہی صداران لنا ایک پوری کا دیم ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بیا کو درست ویم بیا نبی مناسب مان راج ز او ما خبر چ نسری ما پاک حق دو پوری کا ان كنت قلت فقد علمته كما ویلی کچر تما قلت ویلی دی خبر لرا تو پہ خپویگے تخپوی پاکی نفس جو دماغ پا معلوماتو کیری دماغ پا نفس کیری او دن پوی گم پاسو فی نفس کا حچستا پا ذاتا استا پا معلوماتو استا پا علم کی انکا یقیناً تو کن تو قلتو ہو بالی تینو لکا انکا یقیناً تو انتا علام الغیوب خاست پویو اے پا پتو سیزنو ما قلتو لهم بالی چارو لکا ها مانوی ویلی دیتا مگر آغا چتا حکم کرو ما تفاری اللہ ما خدا خبر کرو ان عبد اللہ چا عبادت دا اللہ او کئی زمان مکوی اخیار بچے چھئی کنا او اخیار شاگرد نو دا قمقل پتم دگی او دا اخیار بچے او دا اخیار شاگرد پتم دگی او دا قمقل کتو تا ویلکا سا خبر شد ما بس دا خبری کری گورا ما تا صرف یو گزار درک خبره میره تا اکڑا نو تا دادا رامی ما بچی کری داد رامی دی کری دا خبری دی کری دا دی کری ہم دس خبری اسی کل لگی آئی ما خبر نیم آمد آئی کیس بس پتا اوزو دی دا دیر بی خوندہ بچے دی او دیر بی خوندہ شاگر دی گر گر گر گر گر بگی آجی لگی آئی برکواس کے اپلاز میرے ٹکنے استاد میرے خواس گر اجی گدے وزا سوچ لگی آئی دا باز انسان دا خبر ګر ګر ګر ګر ګر ګر ګر لکه کلکل چې لګیای کنه پاغه د یک جنا سه بوټی کی کو کو دا باز ګر ګر وکړي الګه خو استاد دې پلا دې خبر او کلواجی بس انسان دې خطا یې دا شوی دا بس خبر ګر ګر ګر ګر ګر وکړي بیا ګور دا بیا خو معلومات کیږي ها دا ناکار نه اهل شاګرد او بچی نه فرمانه بچی نه خلا څه خبره او تابدار بچی رو از گورا خواه سرور خبر بتا تا کئی سرور جوابو نبدر کئی او خیار شاگرد قرآن دا سی کتاب دے یوازی دا کی دی اصلاح نکئی نظر نبند دے تاکی بیدبیم نختمئی تاکی ادب پیدا کئی کتاو تے گورا تا پاپا سی دا خبری کری زخبر شوی ما نو ګور اثر دې ناجي خدای دې نکي جی تاسو دې خبره نه پاتې سبحانه جی کا چرته زو جدا خبره دا خډيره به دې خبره جی تاسو دې خبره صلاحيته دعا دریم جواب ورته کې هره جی کدا خبره ما کړی او تاسو په پته چې دا خبره تا ته چا دا رسول دا هغه کس به تاسو په پته چا کله شر جوړې ده ما واستا مس کې وکنا یعنی مان دا چا کس به کار دې تا دا خبره کړل او سلورم جی دا خبره مې کړل خو په دې شان کې مې جی نه راکړې ما جی دا څه ویلو او مشوره کړې خلکو دا څه ده دا د اخیار عقلمن بچی او د شاګرد سو خبرې دي سلو جی ته د ذات خبرو نه پاکې دویم جی که چرتا زو او چرتا زما خلو دا سه خبره ستاسو په باره کې زما په خلې راځي جی بعیدر بعیدر جی دریم جی کما کړی نو تاسو په پته یې هغه کس په پیژنې چې هغه کس څنګه دی مانا کس مردار دی بیکار دی چا سوچ دی او سلوغم دا ما کړې دې جی خو په دې شان مې کړې دا تا ته په غلط شان را رسیدلې دا دا زو خيار په شکار عیسی علی السلام بدغه کوي عیسی علی السلام وې الله ته پاک دې خبر نه شریکاو نه پاکې دې چرته زو چرته الله دا خبرې ما ته پسې دا خبرې کلې چې ما او ما زما مو په خدای هوني سي دا خبرې ما په خلې راځي دریم الله کما ویلی خطو پی خپویگی او سنورم اللہ ما ویلی دا خدا سے من ندر ویلی ما خدا سے ویلی مخلوق تا چا ان عبود اللہ ربی و ربکم چا عبادت دا اللہ او کئی چا زمان استاس رب دے زمان بنکوئی ما خدا سے ویلی چا عبادت او کئی ما ویلی چا عبادت او کئی خو زمان مکوئی زمان دا رب او کئی ما دا سے ویلی دا تام کې پیدا کې ها وکنتو نو مزالهم پدې باندې شهیدن موجود ها سو پورې چې اومزه پدې کې موجود شهیدن زه په گواہی کومه چې پدې کې موجود ما فلما توفیتنی الکدا چې پورا واغستا مال را توفی په باندې پورا واغستا رسرا چې کلا پورا واغستا مال ربر روح او بدن دواړه د کوسی پورا براغسته نو ځاګه خپل قوم نه خبر ده یا زمنګ د حالات نو عیسی علیہ السلام خبر ده نا نو کنتا انت الرقیب علیہم نو تو نگران با خلقو تپ پوئے وانتا لا کل شین شیر او تی پانیو شبان خبردار تا دا اللہ پتدا انتو عزبهم اللہ کتا عذاب کے دے خلقو تا نو بیشک داستا بندگان دی اللہ کا معاف کے نو بندگان دی نو معافی کا وَإِنَّا فِي اللَّهُمْ أَوْ قَتَبَ خَنَكِ اللَّهَ دَيْتَا نُفَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ يَقِنًا تَيْ غَالِبُ حِكْمَتُ وَلَا ساجب خبر اکی صلی اللہ علیہ وسلم چکلا بدر نورستو قیدیان رالل بدریان قید کے چکم صحابو قید کلیو او یا کسان نبی علیہ السلام د صحابه سره مشوره کوي چې د قیدیانو سره سلوک پکې د مشورې کار نه کوي صحابه ته وی دي سره سلوک ویوجنو پریګیزو معافی کو ستاسو راي سره د بارکه اج کوم قیدیان کړی مونږه ابوبکر وی حضرت ماه به کو وجنو اسلام فدیه به دیوالو او پاغه بزالا د جنگ لپاره سامان والو او کدی ایمان قبول نکی کریش ردی بچو نسو کسو کی مان روڑی فیدا بوش نماب بیکو حضرت عمر فاسد وی حضرت دست نش نشی کرے دی من لپو خکلے او خدای را کری هر یو لخپل خپل خپلوان حوالا کا تورا پناسور کا ما تخپل ابو بکر تخپل علی تخپل نورو تخپل سر پا تکر کو ختم بیتو تا دی ذات من نپریدو تلاوی پریدوی عجیبا عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام سنگا گورا فیصلہ کئی امیر امیری نبی علیہ السلام ابو بکر تا ہوئی یا ابو بکر ستا حال پشان دا حالت دی عیسیٰ علیہ السلام او دا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے زکه عیسی علیہ السلام ویلو الله کتو العذاب ورکه نوستا بندگان دی معنا عذاب مور کو الله او کته معاف کین نوستا خواهدنو او ابراهیم علیہ السلام صورت ابراهیم وګوره تاسو شپږ دیر سمات ابراهیم دیال لسمه سپارا رب انهن اعظم کثیر من الناس فمن تبعنی فانه مني ومن عصانی الله سوچنا فرمان کی زما نفا انک غفور الرحیم نتا تخفت را کتی معاف کے نو معاف کولے شی امانا معافے کا اور نبی علیہ السلام حضرت ابو حضرت عمر فاروق توی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا ویا عمر ستا حال پشان دا حالت دا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا حضرت نوح علیہ السلام دے موسیٰ علیہ السلام سورة یونس گوری 88 نمبر آیات حضرت موسیٰ علیہ السلام سوئے یولسم سپارا 88 نمبر آیات وقال موسیٰ ربنا انکا تیتا فرونا ومدعو زینتا اوی موسیٰ علیہ السلام اے زمان ربا یقینا تاور کرو فرون تا او داغو مالدارو وزیرانو تا نمائش و مال پر جند دنیا کی ربنا اے زمان ربا لیوزلو دید پارا چه خلق وار استاد کتابنا ربنا تمس علا اموالهم اے زمان ربا حلاکت راولی فمانو دا فرونیانو باندی اللہ مانو لحلاکی وشددو علا قلوبهم اللہ رنو لسخ کے زکا فلا یؤمنو نیمان نروری بیمانا حتی یرون عذاب الالیم نو موسیٰ علیہ السلام بددعائی غفتوا چالا فرعون تباک اسرد مالونو وستا حال پشاند آرے وستا حال پشاند حضرت نوح علیہ السلام دے یو کم دیر شمع سپارا سورت نوح گورے نوح علیہ السلام خلقوں بارک سویری ہو آیات نمبر 26 یو کم درشم سپارا نوح 26 پگشتم وقال نون رب لا تزرع الارض من الكافرین دیارا وی نوح علیہ السلام ایدما ربا مفردا فزمکا دکافران و دیارا یو کور اللہ یو کور مفردا طول تباو برباد کا ویو مرا سال پشاند حضرت موسیٰ علیہ السلام او دنوح علیہ السلام نے خلقوں لا بددعائی واری او ابراہیم او حضرت ابو بکر تیویستا حال پشاند حضرت عیسیٰ علیہ السلام او ابراہیم علیہ السلام نے دوار سنگی افسد داری کسو کلا بددعائی واری چالا مقدس مکتے اوزگار کا او تبائی کا دام دا پیغمبر سنت کی خواد آنگو آچنا نانا خیر خیر دی ورا پیغمبر اللهم اهد قومي نو اللهم اهد قومي په حالت واز او نصيحت کوي مله واز کا او بیان کا نو ته واز او د بیان په حالت کې بازار سي نه وي او ته تنګي کړي په میدان د جهاد نو وقعدو وحشرو وزربو دا امرونه کړی دي هر یو بند غتو لمات کوي په سټونو سټونو کافر وای قال الله دته دمګره قران او دمګره دین معلوم دی غریب تا نؤمنو ببعض و نکفرو د یو پیغمبر یو صحابي خبره منو بل فریدم قال الله نقول الله هاذا يوم ينفع الصادقين صدقهم دا رضا چې فدا ور کوي رښتیا او تا رښتیا دا چې دنیا کې د رښتیا او چغي والے الله وو نه بدل اخر کې ور کوي الله دې موږ له بدل نصیب کی الله دې توفیق د رښتیا او موږ ترا کی رښتیا دې ګران دي نو الله دې توفیق را کی حافظ ابن کثیر دې دې کې خط جمع کړی دا سمرتن دې کړی دا هذا يوم ينفع الموحدين توحيدهم بارو چه فیدا بور کی اللہ موحدینو تا صادقین موحدینو تا صدقهم توحیدهم موحدینو تا مدر توحید فیدا ملاوی گی پا توحید باندے او دا توحید فیدا صدا سنت رحمان کی راجی کنا حل جزاء الاحسان الا الاحسان حل جزاء التوحید الا الجنہ توحید بیان کا چیز جنت تی نصیب شی دا رضا او بو اللہ چا فیضا بور کی رشیاء و معاہدینو دا توحید دا غیب تیل را جنتو نبائی چا بائی کی بلان دے تو انو دا غینا ولی امیشہ بائی پائی کی ابدا نمیشہ الله به خوشاله شي دا غینا چا چې نظر د غیر الله رد کو منخت شکرانی قلم ګونې د بل چا په نوم باندې رد کړو چې دا ناروا دی نور دی الله وانهم الله بت رضا شي الله به موږ رضا شي ورزو عنو نظر و منخت شکرانی پری خودی غلط کار پری خودو دا پارد دی چه دیکی گناہ دا دیری پیسی دا لرات دی دیری وزنا پا منخت و شکرانو دا لرات دا یو انسان دے چاگر دیر دا سی باپار کئی خواہ باپار دا حرام ہوئے غلط تے آغا سرد آغا پیسو میں آغا زانی قربان کو پیسے پری خودی چه دا کار دا حرام ہوئے نرضی اللہ عنہم اللہ برضا شدا غینا دا اللہ دا رضا دا پر خود دا لوی مقام دے ورضو عنو او راجی بشید دا اللہ نا دے بدا اللہ نا رضا او اللہ دا اینا چاچ نظر رد کو چاچ منخت رد کلا یالک الفوز العظیم دا دے کامیابی لوی آخر دو صورت پا توییت بانے کئی للہ ایک نظر رد کے نو للہ رد کا که حرام رد که نو للہ رد کا که عباد رد که نزور العباد للہ رد کا پدی که بل مقصد مبیانوا مراولا للہ خاص اللہ لرے رد کا زکا چی ملک السماواتی والارض اختیارات براو دخکت داغ چریگی وما فیهن وهو علا کل شین قدیر اواش پدی گریو دالا فاجو سجدے قدرت والا سورت کی بیان د سلورو مسلو دے چوگورا دا سلور مسلے بار بار بیان کا حرام غدی چالا حرام کری دی حلال غدی چالا حلال کری دی منخت دبل چاپنم مپیش کوا شکرانے قدم گنا سلور مخبا دبل چاپنم مور کوا سلور حمانی پوئی دی سلور مخبا دیتا ہوئی چی یو ساروے دے دا غنب بچے پیدا شو اغبا دا سلوے اختی شو و دا غنب قیمت بے مقرر کر بالفرض و تقدیر دا غنب قیمت سور شو سلور زر روپے سلور پی پائے کی نو دا یو زر دا سلور مخبا شو فرار اختی بانی سلور زر روپے دارے سلور زر روپے شوی دا غنب ساروی قیمت بے مقرر کر او د ساروی د بچی سوخ پی سلو زر زر زر زر نو دا زر روپای سلورم ایسا سلورم اخپا دا منخت شکرانا دا بابا و دا منجور پونم بانده بی غنوار کنا زیبی سی دا نکنه دا رد کا و دا دین کی ناروازی دا حق پی دی و دا کولی دی و دا منخت دی و دا شکرانی دی و دا چیری و گران دی یا ساته دا بالکل حرام دی دا پا دین اسلام کی من دی وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ پایو سیده قدرت والا سورت کی چون کی مسئلہ دیر اگران آوا دیر اگران کار دے نظر نیاز رد کول ذکر طول سیزنو تزان تغل دا ارس بدل بندین چون کی پدی کی زیری ورکے چراشا مسئلہ دے نظر غیر رد کلا رج لگن دی زیری ہم والا دا زیری تاسو لگن دیو گو ای سورت کے زرزر بیانو اتم آیات ہوگو رئی تاسو دو سورت اتم آیات چدا مسئلہ دے رکھ را نزیر ہوگو را یا ایو اللذین آمنو کونو قوامین للہ شہداء بالقس اے مومنانو کلک ادرے گئی پا نظر دا منخت دا غیر باندے کلک ادرے گا دا دے ردو کا شکرانے رب کا دا بلچا پا نمبانے شہداء بالقس دا اللہ دا پارا بچدا دې رتانو نه هم آیات ګورا وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفره واجر عظيم چکلک په نظر د ملخت د غیر باندې ولاوي نه لاوي زبر ته ټول ګناهونه معاف کما او زبر الله اجر لوی نصیب کما بیا ګورې یو له سم آیات زبر سره سانو کما زبر بچکم د مصیبتونو نا یا یو الذین آمنو اذکروا نعمت الله علیکم ذما څنګه چې پیغمبر بچکو نو تابهم بچکما فکفا ایدیهم عنکم بیا وګورئ پنځل د سمایا ذکر رکا چدا مسل قرآن کرا غلی پنځل د سمایا اخر قد جاکم من الله نور و کتاب مبین تاکی راغلے دا اللہ دا طرف نرنا نو پا دی رنا کتاب کی دا دی مسئلے دا منخت رد شوے دے نو تم دا دی ردو کا چا رنا کشی رنا تا خلق روبا سے و کتاب مبین بیان اللہ سمایا تو گورے آخر دا قد جاءکم بشیر و نذیر قد جاءکم رسولنا تا چلا سے کلیتا وطنتا کورنیتا خلق بو خوشالی چوز بو لالا کاکا ماما فلانے فلانے رائے ابو اے خیرالے تب اے قد جاکم بشیر و نذیر ماد نذیری روڑی دی خیرالے پریدا ماد نذیری روڑی دی ماد نذیری روڑی دی کدا مسند و نزنیاز امن لا دا اللہ پو نمبان دی او دا غیر ند رکرا نو بشیر جنتو ندی و نذیر او یری دی که او دا نمندانو عذاب ندی بیاو گوری آیات نمبر سلور دیرشم وکا اللہ تزا نزدیکے نو پنے کو آمالو زا نزدیکا پیلتو دیرشم آیات چون تیس پین تیس ہم تیگ دا مخ کری خلل دی مخ کری کری دی منخ دی اللہ الذین تابو من قبل ان تقدرو علیہم مگر اللہ وی توبہ اوباسا ندارتا مابشو زکا فعلمو ان اللہ غفور الرحیم توبہ اوباسا نمابشو غفور الرحیم نے نو اللہ تزان پنی کو آمالو نزدی کا نیک عمل اور بسی آیات یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ ولتو اللہ تا نیک عملنا ولتو اللہ تا نزدیکت نزدیکت پس سر راجی دانا چه بابا وسیلہ کا دانا چه منجورو درگا پھر وسیلہ کا دانا چه فلانے فلانے وسیلہ کنا وابتغوا الیہ الوسیلہ ولتو اللہ تا نزدیکت پنے کو آمالو نیک عمل سرے جاہدو فی سبیلی لعلکم تفلحون بیا سنو سن اختم آیاتو گورے زکا دانے کمل او نزدے کر دا اللہ پا کتاب کی ملاوی گی دا اللہ کتاب سو اِنَّا انزلنا التوراتا فیہا ہو دن و نون بیاوی وکانو علیہ شورا فلا تخشو الناسا وخشونی صحیح بیانو کا د خلکو د نقصانونو د فتو د الزاماتو نه مېرېږه ولا تخشوا الناس مېرېږي وخشوني الله وې زمانه مېرېږه اصل نه چکلا مسله پټکی ایوس کو نخلی ولا تشترو بیااتی سمنن قلیلا یریګم خرسیګم وګورا یریګم لا تخشوا الناس خرسیگم ولا تشترو بی آیات بازی ملیان خرشی بازی یریگی گی نا پس ادا دریگی تو کسا ہوئے دریگی نا لا تخشو الناسا وخشونی ولا تشترو بی آیاتی سمنن قلیلا ما یریگا دا مخلوقنا او ما خرسیگا پا مخلوقا پا اللہ وانزان خرس کا ان اللہ حشترا من المومنین انقصهم و اوالهم چالا زما نفس و زما مال بستا دا پارا قربانوی دا مخلوق پا نظرنو او پا منخت و زان و مال قربانو ما بیاو گوری 48 نمبر آیات اتسلویر و دی مسلی دا دین تا چلتی سرزا آخر دایر فستبق الخیرات دین کی جلتی کوا قرآن او سنت بیان اولو تا جلتی کوا سستی مکوا سات وقت بلا دے گی انشاءاللہ پو وہ بجے زمان تے مقرر شا زمان چا کم دا درس ملگری دی اگر با انشاءاللہ وہ لزان نا رسائی بیا رضو سور رو دی کی گی کنا کنش را رسائی ہاں کله نه خبرې کوم ها ها دا باز په کې وساده او چې دا غوډيره و او تاسو مونږه وې چې په نیمه شي خره ها وګور الله وی فاستبقوا الخيرات امر دې سبا خو جمعه دا نو خد وخت شه زکات وخت به ختميږي دی وخت به ختمي نو دا وخت شه فاستبقوا الخيرات را مندکی خیراتونو تا لوی خیرات قرآن دے چه خیرات تقسیمیگی دو قرآن نا لگ لگ خیرات نورما چه دیر خیراتونو یوسم چه زان لے مخرما او زان سرے پسادر کی کورتم یوسما ازان لیم زدکما ازان سر اولی کما او دو کور او دو محلی خیرخوا هم جور شما پا غیلم دا خیرات ورکم نیر خجده شی که نا غم و خاطر که گردی زان لیمو خوری پلوس کی پوری یا شاپر که زان لواجه خواری دا خو زماغ بچو خو پاتی شوی دی نو فس تابی قل خیرم من دو خودو نم لاندیو او گره خد زان سر اولی لمن دین زان سر یو نر نزانم مور کا نزان سر دن نورو تم یوسا فستبق الخیرات را مندکی بیان د دن دا اللہ تا ذکر را مندکا پتن لگی الیلائی مرجعکم جمیعا اللہ تا دو طولو واپسیدا نوچو واپسیدا نو فیونبئکم بما کنتم تعملون سر رو فنزوس بیاو گو رئی نو چته یې را کده سې بیان کوم ما باندې بخلق تسنه سې دوه به आवाज شما خپلوان مملا شي رونو پلاران او صداران مملا شي مولیان او شاګردان مملا شي आवाज نه आवाज کیږي الله وې سمرو کن جو سګورې یا ایو الذین امنو مَیتتدا منکم اند فسوف یات الله بقوم یحبهم ویحبونه الله وې نه आवाज کی دا چې خلق بدل پیدا کما چې تباغي سر منکه لک تاسو دا چې خلق پیدا کم چا غي بتا سر منکه ز تاسو سرا تاسو ما سر منا خدای گواله ها چې دې منې خسره سو کې سوال کوم زه سوچ کوم چې دې سره سوال کوم فصوف یات الله بقوم يحبهم ويحبونه یو سورزو من مسائد یو سورزو ملگتیائی خوڑیر دی منی او دو خواهواری اللہ وی فصوف یعات اللہ بی قوم یحبهم و یحبونہو اغا پتا مین تفاغی مین عزلت علی المؤمنین ابل از بیدی نو ما تانیبان دو دوشی خوز ازاد نیم پوشی ما زاسم دو وقت و پاسی کم بیا بیدی نیسے کتاب نشم کرتے او چا پیر ولای لی ببوری مازا با دی بزینو تقریبا یو بجوا دا چه دا سرگی مغولی و دی ولای لی علاکه دا سکه و جنو دا غصه شما همه گورا لکه آرام و که خوب و که دا سی مینا حدا دا سی مینا دا دین مینا دا سی مینا دا بیا خوا حازار دا ببوزه نوی او استاد باندې دوره مېنی په دیندا بيداشي مېنی الله عز وجل خبره بدل پیدا کوم فصوف یات الله بقوم یحدا قران شاوی دی ولې خدای دروغ ندی ته دا الله دین په سچ بیان کا نو الله و ټول خلق او صاف غلامی کراولی الله و خلق زونه استالونه کې راولی داسې به توقیف الف بین قلوبکم فصوف یات الله بقوم یحبهم ویحبونه بیا یارا شپاق پر دوستم آیا یہ رسو خو یواز منو پتن لگی زبا زورا ورسم او کنا یواز چتا کار کی گی محلہ میں ٹولا خلاف دا کور میں خلاف دے کلے میں خلاف دے بس سکی گی یار آیا او غریب ویزو خو سب شما خو زبا محلی سبا سکو ما تکیلی سبا سکو ما ومی تول اللہ ورسوله والذین آمنو فإنّا حزب الله الله وتزما دلئی صد دلئی او دل ذا الله مول غالبون دا زور وردا زان تموا چ ز یوازما ابراهیم علی السلام یواز دے الله وت دلوی ان ابراهیم کان امتن قانتا لله حضرت جعفر رضی الله یواز دے شاید دربات نبار والا او سوئی اللہ انا حزب اللہ هم الحاضرون زمانگداز صاحبو زمانگداز مشرانو زمانگداز انبیاءو ندا بنوے زیوازی ما اللہ انا حزب اللہ فا انا حزب اللہ هم الغالبون زبوے یوازی ما خود دلی ما دارنگی بیاو گوری پنزش پیتم آیات اگورا کل نظر دی رد که شکرانی منختی قلنگونا نزور العباد دی رد که نلاوی زبادنا دی دنیا مسائب ختم کم پینزش پیتا ولو ان اهل الكتاب آمنو یقینی کلوی پا منختو دی غیر باندی چه دا ناروا دی یقینی کلوی پا منختو دا لا چه دا روا دی واتقوا زانی بچکڑے د غیر د منخت د شکرانو قدم ګنونا نو لکفرنا عنهم سیئاتهم د دنیا مصیبتنا ختم که زمان دی ملک نا دا شی ختم شوی لکه دا عربو ننگورا نو زمان دا مل با دلوی مصیبتن نخلا شویو اللہ وی لکفرنا عنهم سیئاتهم او دیم دا دا دنیا لوز دے او دا آخر لوز سرے شکرانی او منقتی دا دا رخل نبیا دا آخر خوشالی وَلَا أَدْخَلَنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ خام خام دا اللہ کلام خواسم تاکیدی دے خو تاکید دپا سے تاکید کرے ورے او مبلغا شکو نگنے احتمالو نگنے دا سی یقینی اگلا سنگچ تاکید دنون کرے للام کرے لَأَدْخَلَنَاهُمْ خام خام داخل بگو دے لرا کم خواب داخل کم جنات النعیم جنتنو دنیمتنو تا بیا یو کم او یاو گوری تاسو نچ لاری جنتنو تا تیرے خفگانو پریشاری بئی یو کنی نا من آمن باللہ والیوم الاخر وعمل صالحا نو فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون وذ مرغا ميريغا نبدربان خوفي نبدربان حزنوي خوف حزن نميريغا بیا مزيبه کې بیا او اخر بیا وګوره یو سل اتل سمایا تا ارسو د لادي چغي وي واله نو دا داس چغا دا چې ها یو سل 19 یو سل هاذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات رشاد چغیو والے دا چغو بدلا جنت ملاو شو دا جنتنا اولی ملاو شوی ہمیشوالی ملاو شو رضی اللہ رضا ملاو شو توحید بانی جنت ملاو شو پنظر دا غیر اللہ پرد بانی جنت ملاو شو ولی ملاو شوی ہمیشوالی ملاو شو استقامت پر طول و شرکنو بانی رد چدا رب دو کوم دنیا کی جو نیم رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اللہ استان رضا تدا اللہ نرضا ذالک الفوز العظیم دارے کامیابے اللہ دے زمان نصیب کی رو مسئلہ سخت ہوا خوزیری نصر صدر برابر نو چھے مرہ رات ملاوی نو چھے پیو سخوال دا نعمتونا او دا خوشاله ملاوی گی نو سالے سکے پا تکلیفونو ہوئی تیر بے کم کنے یارا حلکہ یاو سکے ہوئی دیکھا دا بادشاہ رول بلے ملاوی گی او گورے غلامی بے کے سجدہ بے کے وہ ایمانا طول مر دا غلام وہ ایمانا کچھ مانا اسلام آباد کی خب کوٹائی را کے اور سر رول را کے اور سر خگار را کے اور سر خوراک را کے خودش تچ دا غب طول مر غلامی کنے بے اچھا وہ اکینا جی کینا چوئے پاس پاسے او اللہ ویز داتو درکوما جنتون درکوما خور غلمان درکوما زین درکوما ہمیشوال درکوما قسم قسم رضاگانی نیمتونا خلق زمان تابدار جوشن نا جو ریگو چرتا بیا ودا ردینا کار خراب دے یا تکیتونا سورت کی بیان دے سلور مسلو وہو علا کل شیئن اللہ پدے قادر دے ذکر داور کولو والا دے سرور مسئلے محتوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سبور